602 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam namaz ikamet edildiği zaman namaza koşa koşa gelmeyin. Sekinetten ayrılmayarak yürüyerek gelin. Namaza yetiştiğinizi imamla kılın. Kaçırdığınız kısmını ise kendiniz tamamlayın. 603 no'lu rivayet Ebu Katade'den biz aleyhissalatü vesselamla birlikte namazdayken konuşma ve haykırışma sesleri duyduk. Namazı kıldıktan sonra ne oluyorsunuz diye sordu. Namaza yetişmek için acele ettik dediler. Buyurdu ki hayır öyle yapmayın. Namaza geldiğinizde sekinetten ayrılmayın, ağır ağır gelin. Namazı yetiştiğiniz kadarını imam ile beraber kılın. Geçirdiğiniz kısmını da siz tamamlayın. Evet kardeşlerim, teenni ile hareket etme müminin alameti, acele etmekse şeytandandır. Allah her halükarda teenni ile düşünerek ağır hareket eden samimi Müslümanlardan bizleri eylesin. Düşünün, bir namaza dahi vakarla gitme emredilirse artık başka zaman nasıl yapmalı bir düşünün. 604 no'lu rivayet Ebu Katade'den aleyhissalatü vesselam namaz ikame edildiği zaman beni hücremden çıkmış görmedikçe ayağa kalkmayın buyurmuştur. Yani imam yerini almadan hiç kimse safı tutmasın diye buyuruyor. 605 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den bir defa namaz ikame edildi. Biz de aleyhissalatü vesselam bizim yanımıza çıkmadan önce kalktık ve safları düzelttik. Sonra aleyhissalatü vesselam geldi. Nihayet namaz kılacağı yerde durunca tekbir almadan evvel yıkanmak lazım geldiğini hatırladı. Hemen yerinden ayrıldı ve bize yerinizde durun dedi. Biz aleyhissalatü vesselam yıkanmış ve başı su damlatır olduğu halde tekrar bize gelinceye kadar kendisini bekleyip ayakta kaldık. Sonra tekbir aldı ve bize namaz kıldırdı. Evet. Demek ki imam namaza bile dursa, öne dahi geçse, bir sebepten dolayı gusletme ihtiyacı veya abdestinin olmadığını hatırlarsa gidecek, guslünü alacak veya abdestini alacak, gelecek, namaza devam edecek. 606 no'lu rivayet Cabir İbni Semure'den Bilal gün devrildiği, zeval olduğu vakitte ezanı okurdu da Peygamber aleyhisselam hücresinden çıkmadıkça namazı ikame etmezdi. Aleyhissalatü vesselam çıktığı vakit kendisi peygamberi gördüğü zaman ikame ederdi. 607 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam her kim namazın bir rekatını idrak ederse o namazı idrak etmiş olur buyurdu. Yani bir rekatına yetişen namazın tamamına yetişmiş olur. İmam selam verdikten sonra kalkar, kendisi namazı ne yapar? Tamamlar. 608 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam her kim sabah namazında bir rekatı güneş doğmadan evvel yetişirse sabah namazına yetişmiştir. Her kim de ikindi namazından bir rekatı güneş batmadan evvel yetişirse ikindi namazına yetişmiştir. Yani kardeşlerim biliyorsunuz 3 vakitte kerahat vakti vardır. 1. Güneş doğup her şeyin cismi gölgesi iki misli olana kadar. 2. Güneşin sıfır, yani gölgelerin sıfır olduğu zaman. 3. Bir de ikindinin güneş batma zamanı dediğimiz böyle bir tepsi gibi tamamen çok güzel bir hal aldığı vakit var. Bu 3 vakitte namaz kılmak kerih görülmüştür. Ama Allah'a ne kadar hamdü senalar bulunsak azdır. 1 rekatı kıldığımızda eğer güneş tepemize doğmuşsa namazı devam etme ve o namazı yetişmiş sayılmamız ve yine ikindinin kerahat vaktine dek gelsek bile birinciyi kıldıktan sonra vakte girsek yine de o namazı yetişmiş sayılırız. Allah vaktinde kılan samimi kullardan eylesin. 609 no'lu rivayet Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam her kim ikindi namazının bir secdesini güneş batmadan evvel yetişirse yahut sabah namazının bir secdesini güneş doğmadan evvel yetişirse bu iki namaza yetişmiş olur. Secde rekattan ibarettir. 608 no'lu rivayet İbn Abbas'tan, Ebu Hureyre'den, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, her kim ikindi namazının bir rekatını güneş batmadan evvel yetişirse ona yetişmiştir. Her kim de sabah namazının bir rekatını güneş doğmadan evvel yetişirse o da bu namaza yetişmiştir. Evet. 610 no'lu rivayet Ömer İbni Abdülaziz ikindi namazını biraz geri bırakmıştı. Urva ona Cibril indi ve Resulullah'ın önünde namaz kıldırdı dedi. Ömer de ona söylediğini iyi bil ya Urve dedi. Bu sefer Urve dedi ki Ebu Mesud'un oğlu Beşir'den işittim. Diyordu ki Ebu Mesud aleyhissalatü vesselam'dan işittim. O şöyle buyurdu. Cibril indi ve bana imam oldu. Ben de onunla beraber namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Bunu söylerken aleyhissalatü vesselam 5 namazı parmaklarıyla sayıyordu. Evet. Cibril inip aleyhissalatü vesselama namazı talim ettirmiştir. Şu Kabe'de bana abdest aldırdı ve namaz kıldırdı. Namazı bana talim ettirdi. Gelin beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece size namaz kıldırayım diyerek ashabına da namaz kılmayı ne yapmıştır? Öğretmiştir. Allah Resul'ün kıldığı gibi kılmayı bizlere nasip etsin. Hem bize hem de neslimize. 611 no'lu rivayet Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam henüz hücremde güneş varken ve gölge hücremden yükselmeden ikindiyi kılardı buyurmuştur. 612 no'lu rivayet Abdullah İbni Amr'dan aleyhissalatü vesselam sabah namazını kıldığınızda ta güneşin ilk ışığı tulu edecek zamana kadar sabah namazı vaktidir. Sonra öğle kıldığınızda ta ikindi vakti girinceye kadar öğle vaktidir. İkindiyi kıldığınızda ta güneş sapsarı oluncaya kadar ikindi vaktidir. Akşam namazını kıldığınızda ta kızıllık düşünceye kadar akşam vaktidir. Yatsı namazını kıldığınızda ta gece yarısına kadar yatsı namazı için bir vakittir buyurmuştur. 613 no'lu rivayet Bureyde'den biri aleyhissalatü vesselam'dan namazın vaktini sordu. Aleyhissalatü vesselam malum iki günü kastederek ona şu iki gün içinde bizimle birlikte namaz kıl buyurdu. Güneş semanın ortasından birazcık meyledince Bilal'a emretti, o ezan okudu. Sonra ona emretti, o da öğlen namazını ikame etti. Sonra güneş yüksek, bembeyaz ve tertemiz bir haldeyken Bilal'a emretti ve ikindi namazını ikame etti. Sonra güneş battığı zaman Bilal'a emretti ve akşam namazını ikame etti. Sonra kızıllık kaybolduğu zaman Bilal'a emretti ve yatsı namazını kıldı. Sonra fecir tulu ettiği zaman Bilal'a emretti ve sabah namazını kıldı. İkinci gün olunca Bilal'a öğlen namazı için serinliği beklemesini emretti. Bilal öğlen namazını serinlik vaktine kadar bekletti ve iyice serinlikte kıldı. İkindi namazını önceki vakitten geri bırakarak henüz güneş yüksekteyken kıldı. Akşam namazını yatsıya yakın zamandaki kızıllık kaybolmadan önce kıldı. Yatsı namazını gecenin üçte biri girdikten sonra sabah namazını ortalık iyice ağardığı vakitte kıldı. Sonra namaz vaktinden sual eden kimse nerede dedi. O zat benim ya Resulullah. Namazımızın vakti gördüğünüz zaman araları buyurmuştur. 614 no'lu rivayet Ebu Musa'dan aleyhissalatü vesselam'a bir kimse geldi ve kendisinden namaz vakitlerini sordu. Aleyhissalatü vesselam hiçbir cevap vermedi. Mütakiben fecir yarıldığı zaman sabah namazını ikame etti. Halbuki insanlar birbirini hala neredeyse tanıyamaz haldeydiler. Sonra güneş ortadan meylettiği zaman müezzine emretti ve öğleni ikame eyledi. cemaatin içinden en iyi bilir halde olan bir sözcü gündüz yarı olmuştur derdi. Sonra güneş yüksek iken emredip ikindiyi ikame etti. Sonra güneş battığı zaman emredip akşamı ikame etti. Sonra şafak kaybolduğu zaman emredip yatsıyı ikame etti. Sonra ertesi gün sabah namazını o kadar geri bıraktı ki bu namazdan çıkan herhangi biri güneş muhakkak doğmuştur yahut hemen hemen doğduğu derdi. Sonra öğle namazını dünkü ikindi vaktine yaklaştıran bir vakte kadar tehir etti. Sonra ikindiyi o kadar geri bıraktı ki bu namazdan çıkan herhangi bir kimse güneşi kıpkırmızı oldu derdi. Sonra şafağın kaybolması zamanı yakın oluncaya kadar akşam namazını geri bıraktı. Sonra yatsı namazını gecenin ilk üçte biri oluncaya kadar geri bıraktı. Sonra sabah olunca sual soranı çağırdı ve ona namazın vakti şu iki vakit arasıdır buyurdu. Kardeşlerim, toparlayacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dikkat ederseniz namazı işte sabah 5'te kılın, öğlen 1'de kılın, ikindi 5'te kılın demiyor. Bizim arkamızda 2 gün namaz kıl. İşte bu 2 gündeki kıldığın o vakitler, biri ilk, biri de son vakti diyerek ne yapıyor? Öğretiyor. İlk gün kıldığında fecir tulu ettiğinde, yani yalancı fecir gidip de doğu tarafından ışıklar böyle keskinleşmeye başladı mı namaza dururdu diyor. Hatta diğer rivayetlerin cemilen söylüyorum. İlk gün kıldığımızda diyor kimse kimsenin yüzünü bilmiyordu diyor. Tanıyamayacak durumdaydı diyor. İkinci günü kıldırdığındaysa diyor sabah namazını neredeyse güneş tepemize doğacaktı diyor. İşte bu sabah namazının ilk ve son vaktidir. Öğlen vaktini kıldırdığındaysa kardeşlerim, ilk gün kıldırdığında güneş batıya, gölge de doğuya hemen ilk meylinde kıldırıyor. İkinci gün kıldırdığındaysa her cismin gölgesi bir misline ulaştığında. İkindiyi kıldırdığında birinci gün bir cismin gölgesi bir misline, İkinci gün kıldırdığında ise iki misline geldiğinde kıldırıyor. Akşam vaktini güneş tepeyi hemen aşınca ikinci günde kızıllık kaybolmaya yakın olduğunda ve yatsı namazını kızıllık kaybolduğunda ikinci günse gecenin tam yarısında kılıyor. İşte bunlar namazın vakitleridir. Allah hakkıyla uyan ve vaktinde kılanlardan bizlere eylesin kardeşlerim. 615 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam sıcak şiddetlendiği vakit namazı serinliğe bırakın çünkü sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır buyurmuştur. Evet. Hatta Nesai'de gelen bir ifadede kardeşlerim, bir cuma gününü, cuma namazını ta ikindiye kadar tehir etmiş, İkindinin vaktinde önce cumayı kıldırmış, sonra da ikindiyi kıldırmış, ikisini cem yapmıştır sıcak bir günde. 616 nolu rivayet Ebu Zer'den, Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzini öğlen namazını okumaya davrandı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam serinliğe bırak, serinliğe bırak, serinliği bekle buyurdu. Akabinde şüphesiz sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır. Sıcak şiddetlendiği zaman namazı serinliğe bırakın. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. 617 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam cehennem ateşi Rabbına şikayet arz etti. Ya Rab, ben kendimi yiyorum, bitiriyorum, izin ver dedi. Allahu Teala da ona İki defa nefes almasına izin verdi. Nefesin biri kışın, diğeri yazın. En çok maruz olduğunuz sıcak ile sizi en ziyade üşüten zemheri işte budur. Akılcılara duyurur. Biz işittik, itaat ettik. Mümin diyor, uysal bir deve gibidir. Yularını nereye çekerse oraya gider. Bizler bunu işittik, itaat ettik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cehennemin nefes aldığını söylüyor. Biz de buna iman ediyoruz. 618 nolu rivayet Cabir İbni Semure'den, Aleyhisselatü Vesselam öğle namazını güneş semanın ortasından meylettiği zaman kaldırırdı. 619 nolu rivayet Habbab'dan, Aleyhisselatü Vesselam'a sıcak kumların üzerinde namaz kılmanın meşakkatinden şikayet ettik de kendisi bizim şikayetimize izale buyurmadı. 620 nolu rivayet Enes İbni Malik'ten, sıcağın şiddetli vaktinde Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte namaz kılardık da herhangi birimiz sıcaktan alnını yere koymaya muhtedir olmadığı zaman elbisesini yayar, üzerine secde ederdi. Evet, bu da herhangi bir şey arız olduğunda elbisenin üzerine secde edileceğinin delilidir. Ama buradan taşa secde etme meselesi ortaya çıkmaz. Çünkü o şirktir. Bazı taifeler sadece Hüseyin'in vefat ettiği yer temizdir, başka yer pistir diyerek o öldüğü yerin toprağını yuvarlak bir taş halka şekline getirip ceplerinde taşımaları ve ona secde etmeleri vardır ki bu Allah'ın dinine küfürdür ve şirktir. Eğer bunu yapamazlarsa beyaz bir mendil serer, ona secde ederler. Onu da yapamazlarsa, kimliklerinin ortaya çıkmasından korkarlarsa, ellerini birleştirir ve ona secde ederler. Takiye yaparlar. Ama sıcakta elbisenin üzerine secde etmek caizdir. 621 nolu rivayet Enes'ten, Aleyhisselatü Vesselam güneş henüz yüksek ve dipdiriyken ikindi namazını kıldırırdı. Namazdan sonra avaliye giden insan avaliye varırdı da güneş hala yüksekte bulunurdu. Yani bu kadar birbirine vakitler yakındır. 622 nolu rivayet Ala İbni Abdurrahman'dan, kendisini öğlen namazından çıktıktan sonra Enes İbni Malik'in Basra'daki evinde huzuruna girdi. Enes İbni Malik'in evi mescidin yanındaydı. Ala, yanına girdiğimiz vakit bizi ikindiyi kıldınız mı diye sordu. Biz de kendisine şu saatte öğlen namazından çıktık dedik. İkindiyi kılınız dedi. Kalktık, ikindi namazını kıldık. Namazı bitirdikten sonra Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Bu münafık namazıdır. Oturur, güneşi gözetler. Güneş şeytanın iki boynuzu arasında olduğu zaman kalkar, namazı kuşun gagalaması gibi süratle dört rekat kılar. Kıldığı bu namaz içinde Allah'ı ancak pek az zikreder. Evet. 623 nolu rivayet Ebu Umame İbni Sehil'den, Ömer İbni Abdülaziz ile beraber öğlen namazını kıldık. Sonra çıktık, Enes'in yanına vardık. Onu ikindi namazını kılar bulduk. Ben, ey amcam, kıldığın bu namaz ne namazıdır diye sordum. İkindi dedi. Ve işte bu kendisiyle beraber kılmakta olduğumuz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazıdır buyurmuştur. 624 nolu 25 nolu rivayet yine aynı. 626 nolu rivayet Abdullah İbni Ömer'den, Aleyhisselatü Vesselam ikindi namazını kaçıran kimse sanki ehlini de malını da elinden kaçırmış, helakıyla musibetlenmiş gibidir buyurmuştur. Evet. Ehil ve evladı katlolunmuş, serveti telef olmuş kimsenin musibeti ne kadar büyükse bir insanın ikindi namazını kaçırması da bu kadar büyüktür. 627 nolu rivayet Ali'den, Ahzab günü olduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam, Allah onların kabirlerini ve evlerini ateş doldursun. Zira onlar da güneş batıncaya kadar bizi hapsettiler ve orta namazı kılmaktan bizi alıkoydular buyurmuştur. 628 nolu rivayet Abdullah'tan, müşrikler güneş kıpkırmızı yahut sapsarı oluncaya kadar Aleyhisselatü Vesselam'ı ikindi namazını kılmaktan hapsettiler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, bizi orta namazdan alıkoydular. Allah onların iç boşluklarını, kabirlerini ateş doldursun. Allah onların iç boşluklarını, kabirlerini ateş doldursun diyerek onlara beddua etmiştir. 629 nolu rivayet yine aynıdır. Ümmül Müminin Ayşe annemiz orta namaz ikindi namazıdır demiştir. 630 nolu rivayet Bera İbni Azib'den şu hafuzu ala salavati ve salatul asrı ayeti nasil oldu. Biz de onu Allah'ın dilediği müddet okuduk. Sonra Allah onu neshetti ve ayet şöyle nazil oldu. Hafuzu ala salavati ve salatul vusta. Evet. ...631 nolu rivayet Cabir İbni Abdullah'tan Hendek günü gün battıktan sonra Ömer İbni Hattab gelip Kureyş kafirlerine sövmeye başladı ve ya Resulullah ikindiyi az daha gün batmadan kılamayacaktım dedi. Aleyhissalatü vesselam vallahi onu ben de kılamadım buyurdu. Bunun üzerine kalktık, Buthan vadisine indik. Orada Aleyhissalatü vesselam abdest aldı. Biz de abdest aldık. Mütakiben gün battıktan sonra aleyhissalatü vesselam ikindiği sonra onun arkasından akşamı kıldırdı. Kardeşlerim, bu ve bunun gibi birçok rivayetler vardır. Aleyhissalatü vesselamın ashabının namazı kaza ettiğine dair savaşlarda. Bunlar İslam'ın emirleri bir bir peyderpey gelindiği zamanlardır. Hükmü daha vaki değildi. Nasıl ki Nisa 100, 101 ve 102. ayetleri inmiştir. Savaş anında bile namazı terk etme, ordunu ikiye böl, bir kısmına kıldırırken öbürleri silahlarını tutsunlar. Hasta ve yaralılar müstesna, onlara bir kıldır, onlar geri geri çekilsin, öbürlerine kıldır diyerek savaşta bile namazın terkini Allah caiz görmemiş. Ve namazın kazasının olmayacağı da bu şekilde meydana çıkmış oldu. Ama daha önce 3 ya da 4 vakitte savaşta kaza ettiğine dair bu tür rivayetler vardır. Ama artık tamamen namazın kazası kalkmış, vaktinde kılınma emredilmiştir. Buyur. 632 nolu rivayet Ebu Hüreyre'de Aleyhisselatü Vesselam her gün bir takım melekler geceleyin, diğer takım meleke de gündüzleyin, birbirlerine mütakip size gelirler, içinizde kalırlar. Bunlar sabah ile ikindi namazlarında buluştuktan sonra evvelce işlerinde kalmış olanlar semaya çıkarlar. Rabları Teala namaz kılmış kullarının hallerini en iyi bilen iken yine o meleklere kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Onlar da onları namaz kılarlarken bıraktık. Nitekim namaz kılarlarken bulmuştuk cevabını verirler. Evet, burada öğlenin vakti geliyor. Şimdi kaza namazı yoktur. Namaz vaktinde kılınan bir eylemdir. Terki küfürdür. İslam'dan çıkaran bir küfürdür. Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir amel biz bilmezdik diyor. Tirmizi'nin kitabı İman'da gelen rivayette. Namazı kılın. O namaz ki müminlerle müşrikler arasında veya kafirler arasında farktır. Kim namazı terk ederse kafir olur, müşrik olur. İslam'dan nasibi yoktur, mirasçı olamaz gibi birçok rivayet gelir. Allah hakkıyla kılanlardan eylesin. Kişi inansaydı zaten kılardı. İman ettikten sonra namaza başlayan birisi tövbe etti mi iş bitmiştir. Çünkü kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez. Kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilir. birisi bir namazı unuttu mu, isterse 20 sene unutsun, onun ondan başka kefareti yoktur. Hatırladığında kılar. Uyuyup kaldıysa uyandığında kılar. Bunun bundan başka kefareti yoktur. Bunun dışında Allah'ın bize bir rahmeti vardır. Ne kadar hamd etsek azdır. Öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı cem etme hakkını vermiştir. Mukim veya seferi olana. Bu kolaylıklar vardır, ruhsatlar. Aslı namazı vaktinde kılmaktır. Ruhsat olarak da bunlar kullanılabilir. Ama namazın kazası kesinlikle yoktur. Terki küfürse, küfrün İslam'dan çıkaran hele bir küfürse, bunun telafisi nasıl olur bilmem. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Ben müsaade istiyorum.